Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nu bij Expert. De Expert garantieweken. Zo ontvang je nu bij veel Bosch wasmachines, drogers en stofzuigers gratis Expert garantie. Tot in 2025. Ga voor duurzaam. Ga voor Bosch. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. NPO Radio 1. VPRO. Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst. Wie het heden beheerst, beheerst het verleden. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Wat George Orwell in zijn dystopische roman 1984 opschreef als fictie is sinds jaar en dag werkelijkheid in totalitaire staten. En dat wist Orwell natuurlijk ook. Hij schreef zijn boek in 1949, dus wat hij toen nog niet kon weten was dat dit adagium in communistisch China een terugkerend beleidsinstrument zou worden. Deze week wordt in principe in volle glorie zichtbaar wat dat betekent. Wanneer het plenum van de communistische partij, zeg maar de partijelite, in zijn jaarlijkse vergadering weer een nieuwe versie schrijft van de 100-jarige geschiedenis van de partij. U hoort er alles over en over de achtergrond van het bezoek van Mark Rutte aan Noord-Macedonië en Albanië. Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst dus naar Beijing. De crème de la crème van de Chinese Communistische Partij komt deze week bij elkaar om een historisch besluit te nemen door de geschiedenis te herschrijven en in lijn daarmee te bepalen hoe China nu verder moet. Het is pas de derde keer in het 100-jarige bestaan van de partij dat dit gebeurt. In 1945 bezegelde Mao Zedong er zijn machtspositie mee. In 1981 rekende Deng Xiaoping in net zo'n herschrijving van de geschiedenis af met diens culturele revolutie. En maakte de weg vrij voor China's economische liberalisatie. Wat betekent het dat president Xi Jinping nu volgt en als derde grote Chinese leider wordt gekanoniseerd? Bij mij in de studio zit Frans-Paul van der Putten, China-deskundige verbonden aan het Klingendaal Instituut. Goedenavond. Goedenavond. En aan de telefoon is Eefje Ramelow, correspondent in Shanghai. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Ja. Meneer Van der Putten, om met u te beginnen. Een historisch besluit dus, waarbij de nadruk wordt gelegd op het verleden en toekomst van China. Zo wordt het officieel beschreven door het persbureau Xinhua. Klinkt een beetje vaag. Wat wordt er precies bedoeld? Nou ja, wat ze bedoelen is dat de partij gaat hier terugkijken, inderdaad. Op 100 jaar geschiedenis. De partij bestaat 100 jaar. Ja. En door terug te kijken geeft de partij een interpretatie van wat er de afgelopen decennia of eigenlijk de afgelopen 100 jaar gebeurd is. Daarmee wijst de partij aan wat belangrijk is, wat niet belangrijk is, wat goed is gegaan en wat niet goed is gegaan. En dat is dan ook weer de basis om vooruit te gaan kijken. Dus ja. Dit document gaat in de toekomst gebruikt worden, ook weer als uitgangspunt voor heel veel andere documenten en beleidsstukken die nog gemaakt gaan worden. Ja, en even voor de duidelijkheid, dat is dan niet per se een wetenschappelijke analyse waarin een forum van wetenschappers bepaalt wat belangrijk was en wat niet belangrijk was, maar dat is een politieke beslissing van de partij. Ja, dat is hoe de partij naar zichzelf kijkt, hoe de partij kijkt naar haar eigen geschiedenis. Ja. Ik zei het net al, twee keer eerder pas in de 100-jarige geschiedenis van de partij dat dit gebeurde. In 1945 toen Mao aan de macht kwam, was maar daarmee zijn macht bestendigde. En in 1978 toen Deng Xiaoping eigenlijk daarmee zijn machtspositie bestendigde. Wat waren toen eigenlijk de redenen voor de partij om daarmee te komen? Je legt het net eigenlijk heel goed uit. Hè? Er werd beide keren echt iets goed gemaakt. Mao die had een ideologische campagne doorgevoerd. Hij had allerlei tegenstanders uitgeschakeld. En toen was de partij verenigd onder zijn leiding. Dat was de boodschap van die resolutie. De tweede keer was inderdaad onder Deng Xiaoping. Toen moest die pijnlijke periode van de culturele revolutie worden afgesloten. Heel veel mensen hadden zwaar geleden. Er waren veel doden gevallen. En zoiets blijft dooretteren als je het niet erkent. Als je erover blijft zwijgen. Mm-hmm. Dus Deng die zei dat er fouten gemaakt waren. Mao had fouten gemaakt ook. En toen kon hij verder met zijn hervormingen. Ja, wat je zei, de partij wil de eigen geschiedschrijving niet aan anderen overlaten, want dan krijg je discussie. Ja. De Communistische Partij schrijft haar eigen geschiedenis. Er wordt deze week door de partijtop over gestemd. Ja, en dan kan er geen twijfel meer zijn over wat er is gebeurd. gebeurd. Nee. En dan rijst dus meteen de vraag, meneer Van der Putten, waar gaat het Xi Jinping nu om? Is het een vergelijkbaar moment in de geschiedenis van de partij, dat er een woelige periode moet worden afgesloten en ruimte moet worden gemaakt voor iets nieuws? Wat is er aan de hand dat het nu gebeurt? Ja, gedeeltelijk wel, maar het is moeilijk te vergelijken. 1945 was echt een belangrijk moment. Hè? Het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mm. 1981, de afsluiting van de periode van de culturele revolutie. En het is nu niet, in 2021, niet zo duidelijk waarom nou precies, historisch gezien, 2021. Maar aan de andere kant kun je ook wel zeggen van ja, er is toch de vorige keer dat zo'n resolutie is geschreven en is aangenomen, was aan het begin van de fase waar China nu nog in zit. De economische opening, ja, en het veel groter en sterker worden in de wereld. En het is alweer een tijd geleden, 1981. Dus dit is op zich wel een moment om daarop terug te kijken. Ja, om erop terug te kijken. Maar nou ja, wat we in de eerste zin ook al zeiden in de eerste vraag, het gaat ook om een blik op de toekomst vanuit die analyse van het verleden. Heeft Xi het ook nodig om die toekomst te kunnen bepalen, om zijn machtspositie nu te bestendigen, zoals dat voor Deng en Mao toen ook de bedoeling was? Het zal wel bijdragen aan wat de toekomst van Xi Jinping als leider, omdat hij er bijna 2 termijnen van 5 jaar op heeft zitten. De norm tot nu toe was 2 termijnen is het maximum, maar sinds een paar jaar, daar heeft Xi zelf voor gezorgd, kan die meer termijnen blijven. En volgend jaar, dus over een jaar, zal duidelijk worden, en wat verwacht ook iedereen, dat hij dan doorgaat voor een derde termijn van 5 jaar. En door nu die terugblik te doen en door nu ook te laten zien dat die afgelopen 9 jaar onder zijn leiding, dat die passen in het grotere plaatje en dat hij daar ook een belangrijke bijdrage aan heeft. Dat hij eigenlijk het logische eindpunt is van de geschiedenis van 100 jaar. Dat hij de juiste persoon op de juiste plek is in ieder geval als leider van China. Dat zal hem helpen om die legitimiteit die hij nodig heeft om ook die volgende termijn, om daar een breed draagvlak voor te krijgen, om dat verder te versterken. Ja, Eva, waarmee Xi zichzelf, ook eigenlijk gewoon met zoveel woorden in het rijtje Mao Deng Xiaoping zet. Vindt de gewone Chinees op straat eigenlijk ook dat Xi in dat rijtje hoort? Nou, daar kun je het in China eigenlijk niet zo goed over hebben. Dat is een debat dat vooral in het buitenland wordt gevoerd. Niet zozeer in China. Er valt wel wat voor te zeggen. Hè? Als je het hebt over leiders die het land echt een nieuwe identiteit geven, zoals Mao deed en zoals Deng deed, ja, dan hoort Xi er wel bij. Xi gaat ideologisch terug naar Mao en maakt de staat weer sterker. Geeft het land ook zelfvertrouwen. En zeker als je hem afzet, denk ik, tegen die twee voorgangers, Hu Jintao en Jiang Zemin, dan is Xi strategisch echt een sterkere leider. En een vormende leider ook. Hè. Mao die bracht het volk bij elkaar, het verenigde China. Deng die zorgde voor welvaart. En Xi, die begint nu eigenlijk pas. Hè. Hij heeft veel kritiek eigenlijk op de afgelopen periode, die afgelopen 40 jaar. Mm. En ik denk dat hij daar ook iets wil afsluiten. Hè. Er is te veel liberalisering geweest, vindt hij. Dat heeft hij laten merken met zijn nieuwe campagnes. Hè, de gedeelde welvaart die hij afgelopen zomer aankondigde. Ja. Hij heeft kritiek op die doorgeschoten liberalisering. En die periode wil hij denk ik ook een beetje afsluiten. Hij kan hem niet helemaal afsluiten, want het heeft voor heel veel welvaart gezorgd. Mm-hmm. Maar hij zorgt het wel als een startpunt voor de toekomst. Meer als terugkijken op die afgelopen 9 jaar, denk ik. Ja, wat zal dat dan betekenen voor de toekomst? Wat zijn de belangrijkste dingen? Laat ik het zo vragen. Zal deze resolutie net zo ingrijpend zijn? Zal die net zo'n kantelpunt markeren als de vorige twee? Dat moeten we afwachten. Want dat is wel zo anders dan dus Mao en Deng. Is het bij Xi vooral vooruitkijken, denk ik, meer dan terugkijken. Mm-hmm. Wat we wel weten is dat hij dus een paar jaar geleden die Xi Jinping Thought introduceerde, zijn eigen gedachtegoed. Dat was heel vaag. Daar kwam alsmaar een stukje nieuw beleid bij in de economie, cultuur, buitenlands beleid. En deze resolutie veegt eigenlijk al die dingen bij elkaar. Mm-hmm. De gedeelde welvaart misschien wel, hè? Die gemene deler die afgelopen zomer introduceerde. Maar eigenlijk zijn dat allemaal details. Het blijft met opzet vaag, denk ik. Deze resolutie gaat over, dat zegt Xinhua, dat moet de titel worden, grote prestaties en historische ervaringen van de 100-jarige worsteling. Mm-hmm. Dat is een langere periode dan die van Mao en Deng. Dat maakt Xi dus ook wel weer een beetje belangrijker. Ja. Dus ja, de bedoeling is denk ik om de afgelopen 100 jaar... met een strikt erom af te sluiten en vooruit te kijken naar de toekomst. Ja, en meneer Van der Putten, wat denkt u? Hoe ingrijpend zal het voor het bijvoorbeeld binnenlands beleid van China zijn, deze resolutie? Nou ja, hij kan hiermee de weg openen voor nieuw beleid. Hè, door te zeggen, er zijn bepaalde dingen in het verleden niet goed gegaan. Nou, dus dan is de conclusie, dan moet het voortaan anders. Dus die mogelijkheid is er nu. En toch denk ik... Wat zal dat dan zijn? Ja. Nou ja, ik denk zelf dat het meer om accentverschillen zal gaan. En dat, dat dit niet... niet zoals in 1981 het begin is van echt een hele nieuwe koers. Want ik denk dat Xi Jinping al eerder die mogelijkheid had om die nieuwe koers in te gaan en dat hij dat voor een deel ook wel gedaan heeft. Dat dit dus meer die bestendiging is die hij nodig heeft om die derde termijn te kunnen incasseren volgend jaar. En op buitenlands gebied, want ik lees ook wel, voor Mao ging het erom dat hij vanaf dat moment het land ging verenigen. Voor Deng ging het erom dat hij vanaf dat moment het land economisch vooruit ging helpen. En voor Xi zou het erom gaan dat hij China weer op de wereldkaart zet als wereldmacht. Ja, en door terug te kijken, hè, bijvoorbeeld op initiatieven die al genomen zijn onder zijn bewind, bijvoorbeeld het beginnen van de nieuwe zijderoute, hè, het Belt and Road Initiatief, wereldomvattend programma met allerlei projecten, economische projecten met andere landen. Door daar bijvoorbeeld wat meer of wat minder nadruk op te vestigen, door bijvoorbeeld te zeggen van nou, dat is heel belangrijk, dat is heel goed, dat past in het verhaal. Dan legt hij daarmee de basis ook om dat beleid nog voor te blijven zetten. Ja, hoe zie jij dat, Eva? Er zijn natuurlijk toenemende zorgen de laatste tijd over oplopende spanningen in de Zuid-Chinese Zee en de afgelopen tijd met name rond Taiwan. Zal dat een wezenlijk onderdeel zijn? Misschien niet expliciet in deze resolutie, maar wel van het beleid wat we dan van de komende termijn Xi kunnen verwachten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het toch iets meer is dan accentverschillen, dan accenten leggen. Inderdaad, een sterker optreden naar het buitenland toe. Maar ook binnenlands een veel sterkere greep houden op de bevolking. Echt terug naar wat Mao eigenlijk wilde bereiken, maar wat hem niet helemaal lukte. Hè, want Mao ontglipte de controle over de Chinezen, over de Chinese staat. En ik denk dat Xi dat echt wel weer opnieuw zal introduceren. En dat lukt hem ook. Hem lukt het wel om dat volk in zijn greep te houden, zeg maar. Strakker vast te houden. Ja, en heeft hij dit, vraag tot slot aan jullie allebei, binnen de partij nodig? In hoeverre is zijn machtspositie nog in gevaar? Even kort. Ik denk dat zijn machtspositie niet dringend in gevaar is. Maar ik denk dat als je zo'n positie bekleedt als hij heeft, dat het nooit kwaad kan om nog wat extra basis onder je machtspositie erbij te zetten. En altijd over je schouder blijven kijken. Eva, hoe zie jij dat? Ja, nee, zijn machtspositie is voor zover we weten absoluut niet in gevaar. Maar het is heel goed om die geschiedenis te gebruiken als een fundament om iedereen weer dezelfde kant op te laten kijken. En om je beleid op voor te bouwen. Dat is ontzettend belangrijk. En het maakt hem heilig, soort van. En je kunt geen kritiek meer op Xi Jinping hebben zonder dat je daarmee ook de partij aanvalt. Ja. En dat is heel erg belangrijk in deze. Ja, want de partij aanvallen, dat is wel de rode lijn waar je in ieder geval niet overheen moet in China. Hartelijk dank, Eva Ramelow in Shanghai en Frans-Paul van der Putten hier in de studio. Bureau Buitenland met Chris Keijne. Demissionair premier Rutte brengt morgen een opmerkelijk bezoek aan Albanië en Noord-Macedonië. Daar stond Rutte bekend als Mr. No, omdat hij de start van de gesprekken over EU-toetreding van die twee Balkanlanden lange tijd blokkeerde. Maar Mr. No is nu Mr. Yes. Goed nieuws voor de Albanezen en Macedoniërs. Alleen, die hebben inmiddels een nieuwe vijand. Uitgerekend Bulgarije, het armste en corruptste land van de EU, snijdt ze nu de pas af. Onze correspondent Tijn Sade peilde aan de vooravond van Rutte's Balkanreis de stemming in de regio. Oproep tot het islamitische gebed in, zoals ze hier zeggen, de Albanees-Turkse kant van Skopje. En aan de overkant van de rivier wonen overwegend de christelijk-orthodoxe Macedoniërs. De Balkan in het klein, zeggen ze wel eens over Macedonië. Prime minister Rutte, I think it is a great news that he will visit us. Nikola Dimitrov, lange tijd diplomaat geweest hè, in Den Haag. Nu vicepremier in Macedonië. Ja, op dit moment trouwens demissionair. Politieke onrust hier. Maar u heeft natuurlijk in Den Haag ook wat Nederlands geleerd. We gaan het niet in het Nederlands doen, hè? Een beetje. No, we're going to do this in English. Ja, maar dat is de symbolische waarde van zijn bezoek. Obviously we see it as a support. Dimitrov verheugt zich op Rutte's komst. This will be historic. He will be the first Dutch prime minister who will visit the country. Hij ziet het als steunbetuiging aan de integratie van Noord-Macedonië in de EU. En fijntjes voegt hij eraan toe dat het ook goed is voor de Nederlandse reputatie in Europa. Want je kunt niet nee blijven zeggen tegen landen als Noord-Macedonië, terwijl die wel aan de voorwaarden voldoen om de EU-toetredingsonderhandelingen te starten. This helps how the Netherlands is seen in the club, in the EU. Because if you only say no, there will be less credibility. Dimitrov moest een paar jaar geleden eerst de burenruzie oplossen met Griekenland. Dat eiste dat Macedonië een nieuwe naam koos. Want, vinden de Grieken, Macedonië is Grieks. En zo werd het Noord-Macedonië. Het deed in zijn land pijn, maar het moest. We did so much to solve the name issue. We solved it. Begin 2020 ging dan eindelijk het licht op groen. Gesprekken met Noord-Macedonië en Albanië, die in het proces van toetreding aan elkaar gekoppeld zijn, konden beginnen. Maar het bleek te vroeg gejuicht. Want uit het niets maakte plots het Noord-Macedonische buurland Bulgarije bezwaar. Bulgarije, dat in een ver verleden in de regio de baas speelde, beschouwt het huidige Noord-Macedonië nog altijd als Bulgaars. Een nationalistisch sentiment dat je in verkiezingstijd als Bulgaarse populist graag inzet. Want het werkt. En aanstaande zondag, 14 november, zijn er weer verkiezingen in Bulgarije. De derde dit jaar. Nadat twee eerdere verkiezingen het land alleen maar in een nog diepere crisis stortten. De verkiezingsretoriek Noord-Macedonië is Bulgaars groeide uit tot de huidige Bulgaarse blokkade die hierop neerkomt. Pas als de Noord-Macedoniërs toegeven dat hun geschiedenis, cultuur en taal in feite Bulgaars zijn, mogen ze met de EU gaan praten over toetreding. To be honest, this was almost a step in the back. U maakt nu het gebaar van een dolk in de rug. By a neighbor. It is not decent to go to your neighbors and to tell them your language is not really a language. Сакам я снежно, да ми шепотиш. That's so egoistic. Egoïstisch? We're living in the 21st of the century. Van Skopje, een paar uur rijden, de grens over, ontmoet ik in het Bulgaarse Blagoevgrad zanger en acteur Igor Damjanov. In de stad wonen veel Macedoniërs, net als Damjanov. Maar hier in Bulgarije kunnen ze geen aanspraak maken op rechten als Macedonische minderheid. Damjanov trok zich daar nooit zoveel van aan. Hij spreekt gewoon Macedonisch en Bulgaars. Maar dat Bulgaarse politici nu plots taal en cultuur inzetten om Noord-Macedonië buiten de EU te houden, vindt hij egoïstisch. There was not a problem, but before 3 years maybe the politics opened the Pandora box and. Die taalkwestie bestond nauwelijks, zegt Igor, tot Bulgaarse politici het zo'n 3 jaar geleden ontdekten als politiek kapitaal. En nu is er dus het zogenaamde Macedonische vraagstuk. And every European citizen know now that it is a Macedonian question. Almost there. Igor staat erop dat ik hem volg naar zijn appartement, waar hij een echte Macedonische ballade voor me wil spelen. Maybe it will be a little bit messy. I will sing a Macedonian song for you. Sakam ja snežno, da mi šepotiš. In de regen in de ochtend, in het Bulgaarse Blagoevgrad, aan het standbeeld van Gotje Delchev. Aan deze Bulgaarse kant van de grens wordt hij geëerd als Bulgaarse held. Omdat hij de Turken wilde verjagen uit Macedonië, dat zich dan weer kon aansluiten bij Bulgarije. Het is de versie van het groot Bulgarije-verhaal. Hij is Bulgarian hero. Gotje Delchev. Hij is Bulgarian revolutionair. Or a Macedonian? No. It's Bulgarian. Macedonian, Macedonia is ready to be crazy people. Yes, he's a Bulgarian national hero. But the Macedonians say he's our hero. This is God's Leochev. He's our hero. Za tebe ragam. Nou, ga je de grens over en vraag je het aan Macedoniërs, dan krijg je een heel ander verhaal. Ook daar is Gotje Delchev de held. Hun held. Omdat hij juist vocht voor een volstrekt onafhankelijk Macedonië. Ruim 120 jaar later. Deze twee Europese landen maken elkaar het leven zuur met mythes en taal als inzet. Het grens over in Noord-Macedonië. Gotje Delchev is not Bulgarian. Gotje Delchev is Macedonian national hero. Nou, de eerste Macedoniër die ik tegenkom, die is uitgesproken natuurlijk. Precies het omgekeerde verhaal. Het lijkt een hele triviale kwestie. Maar het heeft wel echt hele serieuze consequenties voor de Macedonische bevolking. En voor het EU-integratieproces van Noord-Macedonië. En van Albanië. En van Albanië, want die zijn aan elkaar gekoppeld. Dus de Albanese zitten er ook mee. Terug in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje ontmoet ik Reinier Jaarsma. Hij werkte eerder in Brussel voor het Europees Parlement. Maar werkt inmiddels al jaren hier in de regio. Onder andere voor een EU-missie in Kosovo. Nu woont hij als Balkan-expert in Skopje, waar hij is getrouwd met een Noord-Macedonische. De ruzie met Bulgarije over taal en cultuur snijdt diep. Dat merkt hij alleen al in de gesprekken met zijn vrouw. Het is zo emotioneel voor haar. Op het moment dat ik dit aan zou snijden of zij snijdt het aan, dan moet ik eigenlijk proberen om het gesprek te vermijden. Doe ik dat niet en ik ga er wel op in. Ja, dan moet je gewoon heel erg oppassen met het idee wat hier met de paplepel wordt ingegoten. Is dat de Bulgaren zijn eigenlijk gedurende de hele geschiedenis altijd de bezetter geweest. Dus onder het Bulgaarse Rijk waren ze de bezetter, onder het Ottomaanse Rijk waren ze de bezetter, en dan in de Tweede Wereldoorlog hebben ze onder dwang van de nazi's dan opnieuw Macedonië bezet. En dat is het idee wat er heel erg in zit ingebed. En ja, een soort van nijd bijna, die je eigenlijk van links tot rechts in het hele politieke spectrum in Macedonië zie je dat. Die overtuiging dat de Bulgaren altijd de bezetter waren en niet het Macedonië respecteren. Niet Macedonië erkennen dat het haar eigen bestaan heeft, los van Bulgarije. En toen dachten ze van oké, nou kunnen we eindelijk werken aan de toekomst. Nou kunnen we eindelijk beginnen met die toetredingsonderhandelingen voor de EU. Wat hier echt een heel groot ding is. En ja, toen kwamen dus de Bulgaren tussendoor fietsen. En zeggen van wij erkennen jullie taal niet. En wij hebben ook onze twijfels over het bestaan van de Macedonische etniciteit. Van de Macedonische afkomst. Want eigenlijk zijn jullie gewoon Bulgaren. Hoe verklaar jij het eigenlijk dat Rutte plots ineens de Macedoniërs en de Albanese omarmt? Wat je zag is dat op het moment dat Griekenland de blokkade ophief, was er een heel kort moment waarop Nederland eigenlijk mede kon beslissen of die toetredingsonderhandelingen met Macedonië zouden gaan beginnen. En toen heeft Nederland gezegd van nee, wij hebben nog allerlei extra voorwaarden. En toen heel snel daarna is Bulgarije eigenlijk dwars gaan liggen. En ja, goed, het is natuurlijk misschien enigszins cynisch van me, maar het is vrij makkelijk om Noord-Macedonië en Albanië te steunen in dat uitbreidingsproces op een moment dat er toch weer een Balkanland dwars ligt. Je zegt eigenlijk, Rutte heeft makkelijk lullen nu. Rutte... ja. De Duitsers zeggen strikt en fair. Terug op zijn kantoor in Skopje geeft de Noord-Macedonische vicepremier Dimitrov Mark Rutte een beleefd compliment. Dat is prachtig allemaal, maar is dat niet een beetje makkelijk praten voor Rutte? Strict and fair, but you could also maybe say strict and fair, but no balls. I think it is the task of Dutch politicians to be blunt and open with the Dutch voters and the Dutch people to say allow for corruption and organized crime. Nederlandse politici moeten hun kiezers eerlijk de keuze voorleggen. Laten we Noord-Macedonië en andere Balkanlanden verder wegzakken in corruptie en armoede, waardoor onze jongeren hun geluk in Nederland komen zoeken, of zullen we de Balkan helpen, zodat we er met z'n allen op vooruit gaan? It's good for the Netherlands to have this region properly governed. Hij weet ze te stellen hoor, onze Balkanrail-correspondent Tijn Sade. Zometeen kunststof met Jali Brouwer en zangeres Karima El Feleli. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Renate Kok.